6 na 8 Kaśka Słowacka Wiśnia. Tak jak przed tygodniem na 7 It Can Never Be The Same, zespół The Cure.